di nga gis ne xet wi daño sori yenen tibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jurom ñaari tombo mu wara yell ci julit nek waru gar ci mom mu chambar bopam xol jurom ñaar yi est ce mom amu ci ben buy wonene yow beggo yonent bi jurom ñaar yi mbokk yi kep ku mu nek ci yow bo de da nga dem safara bi ci ñeek moy mawdu' khutba bi moy mazahirul jafa ma'a an-nabi sori wu xet wi sori yonent bi tomb bu ci ñeek moy al-bu'd an-sunnah batinan wa zahiran ken ku nek ci ñun xolal sa bop fo tollu ci sunna yonent bi lu bare bari ci ñun nak buñ ne sunna ñu japp moy sikim wala boy julli nga xabdu ci la bok ak yenen ci la bok sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo yonent bi nim doon dundé borom xam xam yi firi sunna ñaar lañ wa usul biñuy firi sunna dañu ne moy li yonent bi doon def wala mu wax ko wala mu dund ko ci jikko ak ci mind lolu moy wa usul niñ firé sunna wa sunna mom niñ ko firé moy lu yonenti bi wax wala mu def wala am ku ñew def ci kanamam dara te téré wu ko kon so bolé ñett yi ak ñaar yele yep mu nek juroom lolu moy sunna yonenti bi sallallahu alayhi wasallam legi nak kenn ku ne ci ñun na nga xol fo ci tollu lu feñ ak lu neub tay dem nañ ba nga xamne sunna bobu dañ ko soppi def ko ay aada wala genn wal gi ñu fatte ko suñ demé ba abdul japp sunna yenen bi aada la na ci barkelu way jël sa loxo tek ci na ci barkelu moy na ko fon wala na ko ray li moy sunna yenen bi julit bobu xamul bopam koku sax moy ku bax ki ñeneen ñi dañ ko fatte sanni ko fele ñu japp ne boko defulé do ci am ben daan fekk xamuñu tiyaba bu reey bu ñuy am ci sunna yenen bi sallallahu alayhi wasallam ci bëgg ko ci top ko bëgg ko xol moy ci limu indi won diko gëstu diko xéñtu guddi ak bëccëk yenen bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci njangalem ne faman raghiba an sunnati falaysa minni lima indi ku ci d'accordul bokko ak man te hadith bi dafa am ciosan hadith bi dafa am ciosan dafar len safé yi nit ñi mëna duggu yégué ci len ngeen fat digënté yi safé yi yarax ngeen ram motaliko ikhwatal iman dafa am ñett ñu déggon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam num doon jaamo yalla ñu né yaronte bi mom yalla bal na koy bakaram lu mu def rek yalla bal na ko kenn ci ñom mu né man damay soy samay soxna dootuma tak soxna kenen ki ne man damay wor dootuma lek beccëk kenen ki ne man dootuma nelaw guddii damay nafila li tax ñu leen di wax ne chaque jour bida baxul xol leen ñett ñi li ñu wax lan la damay bayyi jigen ngir jaamu yalla lol baxna wala baxul ki tontu da nan lu bax la kay damay wor dootuma lek beccëk lolou baxna wala baxul ki tontu da nan wallahi lu bax la damay nafila guddi dootuma nelaw ki tontu da nan wallahi lol dara gënuko way yeen leena wo bañ ñew mu ne yeen ñett li ma degg yeen ko wax ñu ne waaw mu ne leen maa leen gën a ragal yàlla damay takk ay soxna kon li ma indi takk soxna la cee bokk ñaareel damay woor di dog ñett damay naafila bu ma sonnee tëdd ngelaw fa man raghiba an sunnati fa laysa minni li ma indi man yonent bi ku ci d'accordul gëremoo ko nangu woo ko yow maag yonent bi yoo yaag man defu leen nenn bokk ak man moo tax bi daa baaxul gis nga ñee dañoo bëggoon sos yonent bi tere leen tamaaman ne leen bu leen sos li ma indi rek jàpp leen ci na leen doy sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy bu njëkk al bu'du ani sunna batin wa zahir ñaareel mooy raddul ahadis as sahih léeg-léeg nga gis ab jullit ñu ne ko yonent bi nee na mu ne waaye suñ nee yonent nee na dara waru ci lu dul sami'na wa ata'na borom bi moo ñuy nettali ne maa kaana li mu'minin wala mu'mina iza qada allah wa rasulahu amran an yakunu lahum alkhiyara min amrihim wa man ya'si allah wa rasulahu faqad dalla dalalan ba'ida yalla neena warul julit bu goor warul julit bu jigen yalla ku yonent wax ne mbir mi ni la nga deg way nan way mais c'est que nak xam nga lolou bu mako defé xam nga lolou buñ ko defé xam nga lolou buñ ko waxé lu yalla ak yonent bi wax dootuñu laaj nit dootuñu ci laaj xalaatu nit kay leen ñu diiso lu baax la waaye na fekk yàlla ak yonent bi waxul su yàlla ak yonent bi waxee amatul diiso jëf rek yàlla mu ne nañ julli bi ngay ñëw jumaa koo tàggu ne ko kaañ diiso ndax war naa jëm jumaam déet amul tul diiso dem julli ji direct bu ko yonent bi waxee amatul xalaat dem def direct mais ñun ba léegi day gis fi ñu toll ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nga gis ku ne non hadith bi man sama xel nanguwu ko ñu ne la yonent bi ne nga ni sama xel nanguwu ko wala kat dama fekk sama sëriñ du def loolu waaw mus naa wax benn waaye julli du takk lam mu ne ma sëñ diw daf koy takk te moo la ëpp xam-xam ma ni ko law kaana al ilmu min duni tuqa sharafan la kaana xayru xalqillahi iblis bu fekkee ne ko am xam-xam ragal yàlla kon iblis ragal yàlla ndax ñëpp moo leen raw kon am xam-xam taxut a ragal yàlla bu fekkoon am xam-xam rek di nga ragal yàlla kon iblis mooy imaamu ñëpp ndax ñëpp moo leen bu xam-xam waaye ragalul yàlla moo tax mu alku kon kenn du xool nit mu moy yàlla ñu naan waaye nit kii diw def na ko dafa bakka dafa def bakka dañ koy ñaanal yàlla yàlla baal ko bañ ko topp ci lim def bokk na ci ba tey mbokk yi lank wala nga dégg kenn ne non nañ jël alxuraan rek nañ bàyyi hadis parce que hadis yi bon dafa bëri problème alxuraan hadis moo koy firi benn waay dafa ñëw ci benn sahaaba ne ko man dama bëgg ñu bàyyi hadis yi ñu wax ci quran kese mu ne ko loolu mënul nekk mu ne lu tax mënul nekk mu ne ko yàlla bi mu nee julli leen ci alquran ndax gis nga ci ñaari rakka fajar am na ci am na ci ñaari rakka tisbar ñeenti rakka tisbar ñeenti takusaan ñetti timis ñeenti gee ndax am na ko mu ne déedéet mu ne ci sunna yonent bi yonent bi moo ko jàngale yàlla bi mu nee woor leen yonent bi moo jàngal ni ñuy wooree yàlla bi mu nee aj leen yonent bi moo ko jàngal loolu moo tax alquran ak sunna ñooy PSK yi doy na ñoom ñaar ñooy ànd bii muy firi bee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàccuwaay woowu mu ne laa ulfiyanna ahadukum muttakian ala arikatihi yatihi al amru min amri mima amartu bihi aw nahaytu anhu fa yaqulu laa nadri ma wajadna fi kitabillahi ittaba'na rawahu tirmisi yonent bi ne kenn ci yéen bu mu toog ci njoowaanam wala jaaxaan ci kaw awlalam njaganaayoo njaganaayam sama mbir dikkal ko ci lu ma ne def leen wala lu ma ne bàyyi leen mu naan man de lu ma gis ci téere yàlla bi laay def lu ma gisul ci téere yàlla bi sama yónneeku ci ñu ne kenn ci yeen bu mu def lool jaxant sa kawlal ñu ne la yalla ak yonentine nga nan man de lu yalla wax rek lay def lu yonenti wax sama yonek ci bu yebo nga baye julli ñaar ñi kenn mu leena takale yalla ak yonent munul nek atiullah lu ci teggu wa atiur rasul ñaari aya bobu atiullah wa atiur rasul ñewna 33 fois ci alquran top len yalla ak yonent 33 fan wer ak ñet top len yalla top yonent doyna xolal tay julli ji niñu bari ay kilifa niñu bari ay njit yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla joxnama qur'an ak lu melni qur'an moy hadith hadith bobu mu ngi ci abu daud cheikh nasir dal di koy wiral ñettel buy wone ne julli ñi dañoo bañ sunna moy adulu an sirati al udul an sirati sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatihi moy jeng sori dundinu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moy biographem ak sunnam julli di sori ko nga gis ko xamne xamul ci yonent bi lul abdallah moy papam amina moy yayam makka la juddo medina la fato jeexna julli yu bari tay li lañ ci xam te sax xam buñ ko xam moy dañ koy way diko fecc am jeexna lool rek lañ ci xam yonent bi numu doon dundé lan la indi won lan mo taxone yalla yoniko ñaata at la tas diina ji taxawayam ci diina bi soko laaje julli bi mu ne la non lool mum yexeguma ci ikhwani di nga dem ba fofu nga gis waji ay mamam lay gëna xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam lélé ma dajé ay ndaw ci bir réew mi né len kuma limal équipe nationale France ma jox la nangam nga gis ku taxaw wax lepp boko né limal ma juromi sahaba mu wok sikim wala wok dok té lolou ci ndaw yi rek ngén yaakar ba ci pa yi ci bir kër yi ak maire yi ko ci né won limal ma fukki sahaba ci yonent bi yu don and ak mom fukki yu goor ak yu jigen wallahi doko am paré na nga ni bëgg nga ko nga gis kenen ko xamni boko ne won waxama ay mamam yeb nga gis mu taxaw melna radio bu ondo bi dag boko ne won yonent bi nak limal ma jurom rek ci ñum doon andal legi mu ne la Abou Bakar Omar Nuh ak Musa lol day wone ne dañoo sori dundu ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy siratihi lol motax biñu sore siram dundu diina ji jafé ci ñun lu nek duñu xam nuñ koy defé nuñ koy waxé nuñ ci duggé nuñ ci génné ñentel ci wone ne dañoo sori sunna yonent bi sallallahu alaihi wasallam sori ko mom yonent moy naz'ul haybatul kalami hina al hadith an an nabi sallallahu alaihi wasallam lay wone julul ñu bëggu ñu yonent fu ñuy wax yonent di ngay gis kenn du fa té karal kenn du fa falé kenn ku nekk da ngay nekk ci sey mbiri bop do fa gis toroxlu do fa gis sëngëmtal do fa dégg joy do fa dégg toroxlu do fa dégg soufé soufélu yonent bi sallallahu alaihi wasallam lan la yalla waxon sahaba yi ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa man sawti man fawqa sawti man fawqa sawti an-nabi fawqa sawti an-nabi eh yen yi gam yalla sen kaddu bu mu fete kaddu yonent bi ci kaw wala tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun nga koy taggu sax amul droit ko damay genn ma ngi dem da ngay ñew ba ci nopp bi yeen ñaar rek nga wax mu deg nga jog dem te su la ne won togal da nga wara tok sallallahu alaihi wasallam est ce que ñun julit rew mi fofu lañ tollu ci yonent bi di baña yëkëti suñu kaddu ci kaw kaddu yonent yonent bi gënal ñu suñu lepp nena haza ayyuha an-nas huwa al-adab ar-rabbani قبل الادب الانساني قبل الادب الاسلامي لي موي تيغين غو يالا دوخال ديغنتيم اك يوننت kon ana tegginu doomu adama waye ana tegginu julit ci digeunte mak yonent motax ñun xamuñu yonent bi sahaba yi doon dund ak mom ñoko xam اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون جوروميلو تومب بوي وانيني دانيو سوري يوننت بي موي هجر اهل السنه او اغتيابهم واستهزاء بهم لي وان نيت ني دانيو سوري يوننت بي موي ليلا غيس بن واي ني كي داي ندسان داي روي يوننت بي غادي نان وا موتا مام سي كيم بغودو بي موتا مسول تيوي بو غات بي motax mu melni motax mu def li melokan yoy ngay xass kan moko jangale ba waji di jema mel nonu muhammad lele nga ni ko assalamu alaykum munela ni comme gor nga gor la yow jigen nga ni mo indi sen diine ji yende fi yow ñom diw ñolo xam xam te ñom dañuy def nangam lol moy wone ni ñun bugu ñu sunna bugu ñu yonent bi buñu bëggoon yaronte bi la yaronte bi bëggoon da lañ ko bëgg la yaronte bi bañoon da lañ ko bañ pourtant bu kenn ci ñun bañoon suñuy baye mba bañ suñuy mam wallahi koku ñun ak mom da nañ nono baaduna bi jeex nga gis ay julit di xass sunna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di xass aw dundinam ci bir dekk bi partout nga koy deg nga deg ku ne wa xol ki melni malaika xol ki muru comme malaka xol ki melni nangam mus nañ tok ci mbolo ci jigen di dem makka ñu ñew di tagatok mom ben goor ñew di nuyo jigen di nuyo ba exi ci ben mbokk ne ko ni mu ne ko assalamu alaykum ben pa bu mu dengal ne ko jox mako mbokk bi ne ko goor gi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam day téré jigen gu nuy goor yonent bi waji dal ko wax hadith ne ko kep yonent bi neena kep ku jox loxo jigen dinañ tak ci dinañ dag ci safara jahannama aw dag tek sa loxo mune bu ndey jor bi lakke ma dess ak gauche bi lew ne rew mi ni ñu sore liko waral nak moy dara dañu jappane am nañ ay kilifa yu nek alakhirah rek luñ def fi rek bu ñew ñoo ñu golu ko jengu ko lolu bokku na ci li wonene dañoo sori yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy bañ giñu bañ sunnam juroom benel moy al ibtida fi din moy sos giñuy sos ay mbir di bayyi sunna yonent ci diina ji bepp buntu bo ubi lepp lo def lu bes rek tek nga lu yonent bi indi won ndax lepp luñu wara def yonent bi jangale na lepp amul len lu mbay misal ku yew fajar di soti ndox buntu keureum koku lan la bayyi sunna yonent bi lan la wax boy genn waxal bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ki tukki di deug ci ay pastan di reud di reud lan la bayyi ñaan sa yo gisse nit di def bid'a rek dafa bayyi sunna motax sos giñuy sos da ngay gis ku julli ba pare di dessin ci ay bassang kar kar di wër di décider di ray di diw koku lan la bayyi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam wa tabarakta ya zal jalal wal kiram allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik dadi jang ayatul kursi lan la bayyi sa yo gisee kuy dundu bi da dafa bayyi sunna so bayiwul sunna muno dundu bida motax sos ci diine nek musiba mbok yi bok na ci sori giñ sori sunna nga gis ay nit di magal ay nit di soufel yonent wallahi wallahi alazim yagul dara ci bir wer wi nu nek waxtan nak ben way maniko ñuy waxtan ci njang munema mun nga firi alif lam mim maniko dede lutax maniko parce que yonent bi firi wu ko won da daan wax alif lam mim allah a'lam bi muradihi bi dhalik munema sun serign mun nako firi maniko yonent bi neena ken dugu firi munuko muné ñun sun serign mun nako leg lu mbuga wax lol moy magal ay nit di daanel yonent yonent bi lu meunul kan mo koy meun yonent bi fu mu yegul kan mo fa yegg yonent bi lu mu xamul kan mo koy xam sallallahu alayhi wasallam hatta jibril andana ak yonent ñi dem ci yalla jibril dafa dem ba ciag ne ko man munatuma dem fi lay yem gis nga meme mom amna place wama minna illa lahu maqamun ma'lum ñun nak erreur ñu ko ko romu na fofu romu na ñep amul morom ko am morom moy sa borom lool wax julit la lool ngeen tax ngeen deg alquran nan wala qad qalu kalimatal kufri gis nga bu ngeen don jang na wax ridul islam di ngeen gis ne rew mi genn wal gi yep dañu wara touba dug ci diine genn nañ ci bu yagg am nay baat yo xamni saay ko waxe genn nga ci l'islam ni ngay jappé ba paré sa ñap yaqku xam nga ne mo sa ñap yaquna parce que am nga lo def nonu ngay nekké julit am lo def sa islam yaqku islam day yaqku nonu ngay woré am lo def sa koor yaqku nonu ngay ajé am lo def sa aj yaqku nonu ngay julé am lo def sa julli yaqku nonu ngay nekké julit am loy wax wala nga koy def sa diina yaqku so tubatul boy dédi dug safara do motax ñu wara gor gor lu mbokk yi ñu baña xol rew mi ni ñuy dundé ak seeni dug ak seeni genn ak seeni wax ñu bañ leen topando bañ leen roy yalla tek na model sunu kanam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yalla neena mu ngi ni ku bëgg ko topando mu ngi ni wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko topé juk amul keneen ki dong mom la yalla asiré yalla asiréul samba asiréul demb muhammad dong abubakar sax yalla waxul ne top leen ko muhammad lañu yalla wax ikhwani djuroom ñaarel moy al ghulu eppal hatta mom yoni sallam waro eppal ci mom eppal gi moy lan lele nga nikut barki nabi lala di wat genn nga ci l'islam yoni bi dafa téré sax ku wat ci nit fi ci rew mi ñaat yon ngeen di deg kuy wat ci kurul yonent islam ñi ci ëpp xam xam ñent lañ al abadala lañ leen di wowe al abadala arba la ñent ñom ñent dañu ne so waté ci yalla nga fenn yalla dalay bal bo waté ci nit nga wax deug bokalé nga yalla dula bal wat wati nit wax deug bokalé la wati yalla fen bakar la inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha yalla neena lepp dina ko balé bam dess bokalé wala fi day dekk ne man buma waté day dekk ne diw suñu waté ci mom rek deug la ko ku wat ci mom deug la koku moy kan yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lan la wax man kana halifan falyahlif billah aw li yasmut kuy wat watal ci yalla ba nga nopi mbok yi lepp lo xamne sahaba yi ak yonent bi dunduñu ko won buñ ko bëgge dund dañu am problème ndax mus ngeen deg Omar nan giñ na ci yonent bi lolou ci ban téré la nek ndax mus ngeen deg Omar nan giñ na ci yonent bi lolou ci ban téré la nek ku ko gis rek nañ ko indil su bañ commencé ndax mus ngeen deg Ousmane nan giñ na ci yonent bi ndax mus ngeen deg Ali nan giñ na ci yonent bi ndax mos ngeen degi sahaba yi nan giñ na ci yonent bi kérok ba Omar ne yonent bi giñ na ci yalla ak yow do ko ne ajaltani lillahi nidda dang may bol ak yalla yow Omar muné ko yalla kessé Omar ne ko yalla kessé muné ko légui la yonent bi non la doon corriger mbok yi non la doon corriger sahaba yi nañ xol ñun suñu bop barké diw bi ci mbéd yi barké lu nekk bokalé la ak ko mëna waat ak ko meuna nek so lanke ba de ci bo de da nga dug safa rek dundu bi ak fele du ben ciowli fi rek la nek fi digënté bi doong la ngay jaxar jaxari faatu nga duggal nañ la ci bir morgu bi simmi nañ la ba nga set sang nañ la julé nañ la yugol nañ la ci armel bi rek yalla daat lay wo abdi tarakuka wa dafanuk wa fi turabi dafanuk walau zallu ma kama nafa'uk wa lam yabqa lak illa ana wa ana al hayy allazi la amut ciow li fi kessala bu yebo ñu delu xel suñu bop yu gor goru nek ay julit li yalla digle moy li bax li yonent bi jangale moy li bax li yalla ku yonent bi wax moy deug leneen lu keneen wax su baxé dañuy jël su wuté ak alquran ak sunna dañ koy tek fele te xamné ëlëk yowmal qiyam buñ duggé bammel kën duñ laaj samba kën duñ laaj demb ki lañ ñuy laaj muy muhammad maza kunt taqulu ala hadha alabd muhammada muhammad mi loron wax ci mom mom dong lañ lay laaj bammel allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala tibahi وارنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسالك ان تردنا على دينك مردا جميلا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واقم الصلاه Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falahi, qad qamatis salatu, qad qamatis salatu. Allahu